цягнула далонь, каб знайсці вады. Я цягнула далонь, каб знайсці агонь. Я нарэшце знайшла шчырага, добрага. На жаль, ён памёр на сваім крыжы. Надо мной вясна, у мяне сям'я, у мяне зямля. Але я кажу, людзі, ён памёр. Для чаго памёр, для каго памёр? Яго музыка не патрэбна вам, яго словы не пачуеце. Мне прысніцца сон, што навокал ён, а ў вачах людскіх простая любоў. Я цягнула далонь